شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. خدای عزیزی که شما رو خیلی دوست داره کوچولوهای قشنگم، سلام. سلام به روی ماهتون. انشالله که هوای سرد زمستونی رو دوست دارین، برفوزی میکنین، ولی ولی در این حال مراقبم هستین. یه وقت خدای نکرده ممکنه سرما بخورین. خب سرمان خوردین اشکالی نداره، مامان شما رو میبره پیش دکتر. دکترم که ترس نداری نه؟ آره بابا، دکترها خیلی بچه ها رو دوست دارن، ولی انشالله مراقب هستی. امشب میخوام براتون یه قصه بگم به اسم دکتر که ترس نداره. زیر آسمون آبی توی یه جنگل سرسبز و قشنگ، یه سنجاب کوچولو به اسم نارنجی با مامان و باباش زندگی میکرد. نارنجی بچه خیلی از دکتر میترسید. یه بار که حسابی سرما خورده بود و تب داشت، مامان و باباش هر کاری کردن، هر چی باهاش حرف زدن و نصیحتش کردن، نتونستن راضیش بکنن و اونو ببرن پیش دکتر. نارنجی گریه میکرد و میگفت من از دکتر میترسم، آخه دکترها به آدم داروهای تلخ میدن، آمپول میزنن. مامان بابای نارنجی با هر سختی و زحمتی که بود خودشون توی خونه تب نارنجی رو پایین آوردن و اونو درمان کردن. اما عزیزای من، حتما شما میدونی که همه بیماری ها رو نمیشه تو خونه درمان کرد. بابای نارنجی هم همینو بهش میگفت که نارنجی جون، اگه قرار بود همه حیوانات جنگل مریضیاشون و خودشون رو خوب کنن که آقا جغد دانا اینقدر تلاش نمیکرد تا دکتر بشه و درمانگاه بسازه. ولی گوش نارنجی به این حرفا توجهی نداشت. یه روز وقتی نارنجی از مدرسه برگشت، دید مامانش تو رخت خواب خوابیده، همینجور داره ناله میکنه. اون خیلی ناراحت و غصه دار شد. از مادر پرسید مامان جون چی شده؟ چرا تو رخت خواب دراز کشیدی؟ بگید من الان باید چی کار بکنم تا شما خوب بشید؟ هر چی بگین گوش میدم. مادر ناله کرد و با صدایی که پر از درد بود گفت برو عزیزم، برو دنبال دکتر. نارنجی تا اسم دکتر رو شنید رنگش پرید و دستاب و پاهای کوچولو شروع کردن به لرزیدن. بعدم به مامانش گفت دکتر؟ حالا چرا دکتر؟ مگه شما تب و سرماخوردگی منو درمان نکردین؟ خب منم همین کارو میکنم، خودم تو خونه حال شما رو خوب میکنم، فقط باید قبل از انجام دادن هر کاری یه کمی فکر کنم. و بعد شروع کرد به راه رفتن و فکر کردن. مامان نارنجی حالش هی بد و بدتر می شد. نارنجی خیلی ترسیده بود، اما دوست نداشت مامان مهربونش داروهای تلخ بخوره، آمپول بزنه. ولی راستی راستی باید چی کار می کرد؟ نارنجی تو همین فکرها بود که یه دفعه مامانش با عصبانیت گفت وقتی میگم برو دنبال دکتر یعنی عجله کن. نارنجی نیم ساعت بعد همراه آقا جغد دانا که تنها پزشک جنگل بود برگشت خونه. دکتر به نارنجی گفت تو جون مامانتو نجات دادی، میدونی اگه فقط چند دقیقه دیرتر منو خبر میکردی ممکن بود چه اتفاقی بیفته؟ دکتر برای مامان نارنجی چند تا شربت تلخ، چند تا قرص خیلی خیلی بزرگ و چند تا آمپول تجویز کرد. نارنجی از این بابت خیلی ناراحت بود، ولی خوشحال بود که دکتر تونسته سلامتی مامانش رو بهش برگردونه. از اون روز به بعد نارنجی هر وقت مریض می شد خودش زود به مامان و باباش می گفت می شه لطفاً منو ببریم دکتر؟ همین الانم ببرید چون دیر می شه. بله گلای من، دکتر خیلی مهربونن، خیلی دلسوزن. هدیه‌ای که اونا به ما می دن چی؟ سلامتیه، یکی از با ارزش‌ترین هدیه های دنیا. حالا بگین ببینم، شما که از دکتر رفتن نمی ترسین ها؟ آفرین به شما. البته من قدیما می ترسیدم و که بچه بودم، ولی نه اشتباه می کردم. حالا زود زود خودم میرم دکتر. امیدوارم هیچ وقت دکتر نریم، ولی دکترها خیلی مهربونن. خدا نگهدار تا فردا شب. Thank you.